Malaika, nakupe una malaika. Malaika, nakupe una malaika. Engeko we o mani, engeko we o tata. Nashiwana manishi o wei, ineko we na malaika. Ayayu, satsoho no ayayu. Ayayu, satsoho no ayayu. Engeko we o mani, engeko we o tata. Nashi wana manishi o wei, ineko we na malaika. Ineko we na malaika.